Hakkı seven aşıkların, hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur. Aşk oduna yanıkların, aşk oduna yanıkların eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur. Dünya ve ukuba perdesi, dünya ve ukuba perdesi, ardına atar cümlesi, ardına atar cümlesi. Korma siva eğlencesi, korma siva eğlencesi, eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur. Açıldı cennetin babı, nesibi pür safa geldi. Parlayıp çıktı avalim nura gark oldu. Muhammed Mustafa geldi. Beşir ehli imanın, nezir ehli duyanın, Habibi Abdeala'nın, İmamül Enbiya geldi. Sarayı çöktü Kisra'nın, Mecus'un ateşi söndü, Kibirhan-ı Huda geldi. Şefaat bekliyor senden lütfen. Rızan amıyla var kapılar bir. Geda geldi medet ya. Dardı Mısri'ye uyan kişinin, Mısri'ye uyan. Aman işinin gider çürüyü işinin gider çürüyü işinin içindeki can kuşunun içindeki can kuşunun eğlencesi tevhid olur eğlencesi tevhid olur.